یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر دور میں مظلوم کی پہچان ہے ماتم، یہ رزم ہے زینب کی دل و جان ہے ماتم، ہر دور کے یزید کے منہ پر یہ تماچا، باطل کے سامنے حق کا اعلان ہے ماتم، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، یا حسین یا حسین، ماتم کی صدا سے درو سنا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، یا حسین یا حسین، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، چودہ سو سال سے یہی جاری ہے سلسلہ، کوشش یزیدیت نے کری یہ نہ رک سکا، اس دور کے یزید کو یہ بات بتا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، یا حسین یا حسین، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، شکر خدا ہے جس نے ہمیں غم یہ دے دیا، دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد عطا کیا، اب لازمی ہے حضرت پر خود کو بنا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، حسین حسین، ماتم کی صدا سے ہمارا ہے ہمارا بھی گھات ہے، تکلیف دوسروں کو ہے حیرت کی بات ہے، بے خوف نشاں ماتم شبیر سجا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، حسین حسین، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، زینب نے سکھائی تھی عزاداری شبیر، ہر بار لٹا جس پہ چھنی چادر تطہیر، گھر کے گھرانے کا ہے احسان دعا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، حسین حسین، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، یہ رسم نہیں ہے یہ دکھاوا نہیں کوئی، ایک حقیقت ہے تماشا نہیں کوئی، سوئے ہوئے اذقان کو اب اس جگا دو، ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، حسین حسین، ماتم کی صدا سے درو ماتم شبیر ہے احسان خدا کا، ہر دور کے یزید کے منہ پر یہ تماچا، ظلمت قدوں کو اس کی تمام زد سے گرا دو، ماتم کی صدا سے درو ماتم کی صدا سے درو دیوار ہلا، ہر ایک کٹ تو یہ جائے گا مگر جھک نہیں سکتا, خطبوں سے کبھی ماتم شیخ رک نہیں سکتا. جو سوچتے ہیں بات یہ ذہنوں سے مٹا دو, آزاداری شبیر سہارے خیبر نے کہا پاس ہے جو کچھ بھی ہمارے, یہ عزم یہ جرات یہ وفا سب کو بتا دو. نماز ادا وقت پہ کرتا, کرتا ہے آزاداری نمازیں بھی ہے پڑھتا. سن کر اذان سجدے میں سر اپنا جھکا دو, دیپ وہ تاثیر نہیں ہے ہر اس میں بیاں مقصد شبیر نہیں ہے, پیغام یہ گھر دور کے شاعر کو سنا دو. حسین ماتم کی صدا سے درو,